cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwają uroczystości z okazji setnej rocznicy utworzenia rządu Wincentego Witosa. Za chwilę relacja naszej reporterki. Bakterie coli w wodociągu w Wieliczce. Wody pitnej w kranie nie ma 30 tysięcy mieszkańców. Aja Sofia w Stambule od dziś jest znów meczetem. Utworzenie rządu obrony narodowej było historycznym momentem dla odradzającej się Rzeczypospolitej, mówił prezydent Andrzej Duda przy pomniku Wincentego Witosa. Dziś przypada setna rocznica utworzenia rządu, który powstał kilkanaście dni przed Witwą Warszawską 15 sierpnia 1920 roku. Przed pomnikiem Witosa w Warszawie jest Agnieszka Drążkiewicz, która wysłuchała wystąpienia prezydenta. Latem 1920 roku sytuacja geopolityczna w Polsce była, jak mówił prezydent Andrzej Duda, bardzo trudna. Odradzającej się po latach zaborów państwowości groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Bolszewicy, przypomniał Andrzej Duda. Sytuacja polityczna niezwykle się komplikowała i w tamtym momencie nie kto inny, ale właśnie wielki przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos, poproszony przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, zgodził się wziąć na siebie tę niebywałą, niewyobrażalną dzisiaj odpowiedzialność stanięcia na czele rządu, który miał być ostatnią deską ratunku Rzeczypospolitej. Utworzenie tej historycznej Rady Ministrów pozwoliło szybko podjąć działania, które doprowadziły do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej i do ostatecznej porażki bolszewickiej Rosji. Udało się to m.in. dzięki temu, że to właśnie na odezwę Rządu Obrony Narodowej, która dotyczyła masowego zaciągu do armii, odpowiedziało 100 tysięcy ochotników. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. 30 tysięcy ludzi w Wieliczce i okolicach ma utrudniony dostęp do wody. W wodociągach wykryto bakterie coli. Wodę z kranów można wykorzystywać jedynie do celów sanitarnych i porządkowych. Po gminie jeżdżą cysterny z wodą zdatną do picia. No jakoś sobie musimy dawać radę. Ja akurat miałem troszeczkę wody z zapasu, takiej niegazowanej, to akurat sobie dawałem radę. Starsze osoby tu są, które też potrzebują wody i trzeba troszeczkę starszym przywieźć, tak? Teraz to chyba jest runda szósta. Trudno się żyje. Niestety, ale 2020 rok to jest jedna wielka linia nieszczęść. Też zwierzęta są i trzeba umyć też naczynia. Zbieg okoliczności, że koronawirus plus jeszcze zatrucie wody. Pierwszy dzień, także zobaczymy, jak długo to potrwa. Może to wróci do normy. Owszem, ale najwcześniej w sobotę. Trwa badanie próbek, mówi burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Kolejne badania zostały przeprowadzone wczoraj już w nocy. Następne dzisiaj. Wyniki muszą być po kilkunastu godzinach, nawet 48 godzinach. Więc pierwsze takie wstępne wyniki będziemy widzieć w sobotę. Do południa, kolejne po południu. Bakterie coli wykryto w stacji uzdatniania wody w Bieżanowie. Problem mają mieszkańcy Wieliczki, siedmiu okolicznych wsi i kilkunastu ulic w Krakowie. Jutro rozpoczyna się rejestracja firm, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny. Zainteresowanie ze strony branży jest ogromne, mówi szef Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Uruchomiona została infolinia dedykowana zarówno beneficjentom, jak i podmiotom turystycznym. Numer telefonu 22 11 22 111. Bon turystyczny jest ważny do końca marca 2022 roku. Najsłynniejszy zabytek Turcji od dziś jest już oficjalnie meczetem. Aja Sofia była chrześcijańska katedra, a przez ostatnie lata muzeum została przez tureckie władze przekształcona w islamską świątynię. Na mocy kontrowersyjnej decyzji od rana trwają tam pierwsze oficjalne modły. Położona w centrum Stambułu Aja Sofia rokrocznie odwiedzana jest przez miliony turystów. Dziś od rana modlą się w niej tysiące muzułmanów. Czekaliśmy na tę chwilę 86 lat. Dzięki decyzji sądu i dzięki naszemu prezydentowi możemy już tutaj się modlić. Mówi jeden z tureckich wiernych. Aja Sofia powstała w ówczesnym Konstantynopolu w IV wieku naszej ery jako prawosławna katedra. W XV wieku w Imperium Osmańskim stała się meczetem, a po I wojnie światowej została muzeum, a UNESCO wpisało ją na listę światowego dziedzictwa. Dwa tygodnie temu decyzję o przekształceniu wydał turecki sąd, a prezydent Recep Tayyip Erdoğan wydał stosowny dekret. O taką zmianę od lat starały się środowiska islamistów i nacjonalistów w Turcji, którzy stanowią większość elektoratu prezydenta Erdoğana. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wilgotne dywany spowiła mgła. Na przejściach sprzedają papierosy, sypali i kruszyli czas. Zostają za nami wszystkie brednie. Kochanie, Kentucky połączy nas. Zbliżyły się mury. Trójce The Fluorescence i Za szczęście. Do 15 w Trójce muzyczna poczta UKF. Czekamy na maile i telefony ukf@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Kolejny utwór to piosenka, którą przed laty znał cały, nie tylko kraj, ale chyba i świat, ale troszkę o niej zapomnieliśmy. Poproszę piosenkę zespołu Yes, Owner of a Lonely Heart, bo jadę już samochodem od rana i troszeczkę mi się zaczyna oko, jakby to powiedzieć, przemykać i chcę coś, żeby się ruszyło. Mówisz. Grupa jest i Owner of a Lonely Heart. UKF @polskieradio.pl. Pani Sylwia z Lędzin chciałaby, byśmy zadedykowali jej ukochanemu mężowi piosenkę Kings of Leon, Sex on Fire. Dziś 10. rocznica ślubu. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 15 muzyczna poczta UKF. UKF @polskieradio.pl. Kolejny zespół w muzycznej poczcie pojawia się niezwykle często. Czy można mieć piosenkę starego, dobrego małżeństwa? Nikt będzie szczęśliwa, szczęśliwa, tak by było. Jadę kombajnem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia. Zrozum to, co powiem, spróbuj to zrozumieć dobrze.

trochę prorocze słowa, a jeśli długo mnie nie będzie. Edyta Bartosiewicz z płyty Wodospady. Siedem mórz, siedem lądów. A u nas czas na powieść. Dziś owce z Glen Kill w nastroju filozoficznym. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Trochę trwało, zanim zdołały dojść do siebie po doświadczeniach z kostuchą. Żadna nie twierdziła już, że Gabriel jest dobrym pasterzem. On wcale nie jest dobrym pasterzem, powiedziała wrzosowata. Powinniśmy go ignorować, tak jak on nas. Dobry plan. Niedługo potem kilka owiec odwróciło się tyłem do przyczepy. Postanowiły przepaść się tuż obok Gabriela. Jedna z jego owiec przyglądała się im z wyraźnym zainteresowaniem. Potężny baran, na którego Zora zwróciła uwagę już przedtem. Ten baran ją interesował. Był starszy od pozostałych i bardziej inteligentny. Takie przynajmniej miała wrażenie. Poza tym, między jego wyblakłymi oczami wyczuwała obecność otchłani. Nieśpiesznie pojadając i nie rzucając się w oczy, ruszyła w jego stronę. Pasza, powiedział baran. Śmierć. Miał piękny głos, łagodny i melodyjny, zupełnie nie pasujący do jego krępego, krótkonogiego ciała. Był to głos niezwykle eleganckiej owcy. Tak, odrzekła ze współczuciem Zora. Trawa nie żyje, ściął ją kosą. Baran pokręcił głową. To my jesteśmy paszą. On jest śmiercią. Uciekajcie. Gabriel? Gabriel śmiercią? Bzdura. Gabriel jest pasterzem, chociaż niezbyt dobrym. Baran znowu pokręcił głową. Jesteśmy mięsem, zamyczał. Zora posłała mu dziwne spojrzenie. Coś się w niej zatrzęsło. Otchłań. Była blisko, tuż przed nią, ale jeszcze jej nie widziała. Czuła tylko jej zapach. Mięso jest paszą, mówił baran. Pokręciła głową. Trawa jest paszą. Sfrustrowany baran uderzył rogami w drucianą siatkę. Przez łąkę przetoczył się metaliczny trzask. Gabriel zerknął w ich stronę. Trawa to śmierć, powiedział z naciskiem. Trawa niesie śmierć. Patrzył na nią niemal błagalnie. Zora pomyślała, że zwariował. Nigdy dotąd nie słyszała, żeby jakaś owca mówiła o mięsie. Już miała odejść, uznawszy, że stado Gabriela jest zupełnie beznadziejnym przypadkiem, gdy wtem z otchłani wychynęły trzy krótkie słowa. Nowy gatunek tucznych. Powietrze stało się nagle ciężkie i gęste. W skwarze nadciągającej burzy oddychało jej się coraz trudniej. Baran popatrzył na swoje stado, które wciąż bezmyślnie opychało się martwą trawą. Jedzą, powiedział. Tyją, umierają, a ja... Zwiesił łeb i zamilkł. Zora zaparła się kopytkami o ziemię jak górska kozica. Wieloryb, pomyślała. Tyją, nowy gatunek, pod nóż, ładnie się podtuczyły. Mgła nagle opadła i rozwarła się przed nią paszcza otchłani. Tak głębokiej nigdy w życiu nie widziała. Baran patrzył na nią wyczekująco. Po jej wytrzeszczonych oczach poznał, że zrozumiała i chyba mu ulżyło. Uciekajcie, powtórzył. Dlaczego nie ostrzeżesz ich? Spytała drżącym głosem. Swoich. Dlaczego sami nie uciekniecie? Na przykład wczoraj, zamiast atakować miejsce George'a. I od razu tych słów pożałowała. Baran posmutniał jeszcze bardziej i był teraz najsmutniejszym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek widziała. Strach, odrzekł. Płoty i strach. Są młodzi, nie rozumieją. I o to chodzi, tak ma być. Pustymi oczami popatrzył przez łąkę na Gabriela. Oczy Zory były wilgotne. Wszystko zrozumiała. Stało przed nią Najodważniejsze zwierzę, jakie kiedykolwiek poznała. Zwierzę, które dzień po dniu samotnie spoglądało w otchłe. Zmienisz się w baranka na niebie, szepnęła. Będzie ci łatwiej. Niedługo cię tam zobaczę. Lecz nagle przypomniało jej się, jak do niej przemawiał. Przekazał jej wiadomość, ostrzeżenie. Teraz ona musiała ostrzec swoich. Zwariował! Zamyczała wrzosowata. Powiedział, że co? Spytała chmurka. Że wszystkie umrą. Powtórzyła niecierpliwie Zora. Że Gabriel je zabije. Już niedługo. Dla mięsa. W tym momencie Zora zrozumiała. Daję im trawę, żeby szybko przytyły. A potem wszystko pasuje. Są nowym gatunkiem tucznych. Błyskawicznie przybierają na wadze. Tak jak wieloryb. On też jest z tucznych. George tak powiedział. Pod nóż. Powiedział. Uwierzcie mi. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I powracamy do Państwa propozycji. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF już sporo zamówień, wszystkich nie zmieścimy, ale proszę próbować. Pan Paweł z Łodzi przypomina, że jutro 40. rocznica wydania najpopularniejszej płyty grupy AC/DC Back in Black. No i prosi o piosenkę Rock and Roll Ain't Noise Pollution. trójce grupa AC/DC. 22 i 7 trójek, a za chwilę artystka, którą w ostatnich dniach często wspominamy. Jeśli można, to chciałem prosić piosenkę Amy Winehouse, Back to Black. Wczoraj była rocznica śmierci Amy. Myślę, że można by było sobie przypomnieć. Drugi album Amy Winehouse ukazał się 20 listopada 2006 roku. Chciałbym poprosić o piosenkę Bogusław Metz, jej portret. Bogusław Metz bardzo rzadko gości na antenach i jest trochę zapomniany, a to piosenka jest bardzo piękna. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjan samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończonych

Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Gdy zapytałem kiedyś mojego gościa, członka honorowego PTTK Andrzeja Gordona, w której części Polski najchętniej lubi wędrować, odpowiedział, że w każdej. Nigdy nie żałował wyboru trasy. Dziś zaproszę Państwa do Garbatki. Miejscowość położona na skraju Puszczy Kozienickiej, wspaniałej kiedyś będącej miejscem, którym przybywali na łowach królowie. Wielokrotnie przybywał tam Władysław Jagiełło. Pierwsza historyczna wzmianka o Garbatce znakomitego polskiego kronikarza Długosza. Ale tam jest także zapis, do kogo należała. Garbatka należała do Śliżów herbu Abdang, a właśnie Barbara Śliż to żona ojca Jana Kochanowskiego, więc to była własność Kochanowskich. Szlak turystyczny wjedzie potem do Zwolenia. Można zobaczyć ciekawe miejsca związane z Janem Kochanowskim. Zachęcam do tego, żeby zatrzymać się w Garbatce, zobaczyć tam wspaniałą architekturę willi drewnianych, postawionych w końcówce XIX i na początku XX wieku. Tam jest mikroklimat. Odkrył go uczestniczący w budowie kolei Grek Antonis Jani, któremu tam się tak spodobało, bo to także wpłynęło dobrze na jego zdrowie, że kupił tam gospodarstwo, stworzył sklep i wybudował 4 domy letniskowe. Zaczął propagować Garbatkę jako letnisko. I potem przyjeżdżali ludzie, którzy chcieli poprawiać swoje drogi oddechowe, znerwicowani. Dzisiaj jak się tam wędruje i ogląda się w Garbatce wspaniałą architekturę drewnianą, bardzo ciekawą, w niektórych wypadkach nawiązującą do stylu zakopiańskiego. Bardzo ciekawie są skonstruowane poszczególne domy i obiekty przy domach. Jak przy nadleśnictwie dzisiejszym obok znajduje się zrobiona obudowa studni w stylu stricte zakopiańskim. No ale nie tylko. To tam także historia domów do nas mówi. W jednym, w domu Adamskich, na przykład willi Adamskich, przebywał Alfred Liebfeld. To ten, który przetłumaczył Grona Gniewu Steinbecka. Z kolei u Banachów Mieczysław Słoduski, kompozytor znanych pieśni Maszerują chłopcy maszerują, czy Rozkwitały pęki białych róż. Dalej w domu Dziedzickich Leszek Kołakowski, który ma zresztą swój pomnik tam. Ale warto także powędrować szlakami turystycznymi do Polanki, do takiego centralnego tam miejsca w Borze Sosnowym, mieszanym zresztą, bo i są tam klony, buki i jest spiętrzona woda. Wszystko to jest niesłychanie ciekawe. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian! Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią. Ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie z polskich upraw tylko 10,99 za opakowanie 500 gramów, a brzoskwinie aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności Twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły Ci cieszyć się latem. Pomoże Ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać